ساقی از ایشاق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانم بریشان پیمان، که حریفان ز ملامم ز تعمل مستم. به حق مهر و وفایی که میان من و تو، از تو بریدم نه به کس پیوسته، پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود. با خدا وردم از آنجا نه به خود بربستم، برخواسته ای.